नहीं, अविद्या के साथ नहीं होता है, अविद्या उपहित तो है, उपहित तो उनसे साथ नहीं, वो विशिष्ट नहीं है। साक्षी कोटि में कोई धर्म नहीं आता है तो भी स्वयं प्रकाश होता है। अविद्या मन अंतकरण कुछ नहीं, उपहित तो है। जहाँ जीव सखी कहते हैं वहाँ भी उपहित तो मानते हैं, वेदांत परिभाषा में अविद्या मन तो रहता है, साक्षी कोटि में नहीं, किंतु मन तो रहता है। मन विषय विषय तो कहा जाता है, किंतु वस्तु तो विषय तो नहीं होता है। हाँ विषय है एक पक्ष, हाँ ऐसा नहीं हुआ, नहीं मन के द्वारा ज्ञान नहीं होता है। क्यों? अब तो ऐसा माने तो फिर कोई आपत्ति नहीं, नहीं मन यदि इस पक्ष में साक्षी का अर्थ अंतकोण उपहित चैतन्य कहेंगे उसमें माना जाता है, मन रहता है अंतकोण उपहित चैतन्य साक्षी। वेदांत परिभाषा के अनुसार ईश्वर साक्षी जीव साक्षी दो अलग किया, जो जीव साक्षी अंतकोण उपहित चैतन्य कहते हैं, ईश्वर साक्षी अविद्या उपहित, एक मानेंगे तो अविद्या उपहित साक्षी, तो दो मान करके भी एक पक्ष है प्रक्रिया। सूक्ष्म शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर अभिमान आगे क्या बोलते हैं, नहीं अभिमान करने के लिए सूक्ष्म शरीर नहीं है, स्वप्न शरीर में स्वप्न अवस्था में स्वप्न अवस्था रहता है, जागृत तो स्थान में के साथ संबंध नहीं, उनसे व्यापार युक्त नहीं है, किंतु रहता है सूक्ष्म शरीर। सुश्रुति में नहीं, सुश्रुति में लीन होता है, स्वप्न में लीन नहीं होता है, व्यापार व्यापार रहित तो होकर रहता है और सुश्रुति में लीन होता है, बेन कारण में कारण रूपण अवस्थान नहीं। अभिमान तो अभिमान किसके लिए अभिमान होना जरूरत नहीं, नहीं नहीं अभिमान तो आत्मा है, सूक्ष्म सर उसके व्यापार के बिना रहता है, एक एक व्यापार है, एक व्यापार के बिना रहना एक लीन होना, तेने में भेद है ना, जागृत काल में व्यापार युक्त है। सूक्ष्म सर अभिमान है, सूक्ष्म सर अभिमानी है तो तब तो रहेगा सूक्ष्म सर तेजस्व रहेगा, सूक्ष्म सर में सब रहते हैं और अपने व्यापार युक्त नहीं होने पर भी अपने पास संपत्ति है रखा गया, ना इंद्र नहीं रहेगा क्या स्वप्न शरीर में स्वप्न अवस्था में इंद्र का लय नहीं, नहीं इंद्र है गोलो का लय होगा, इंद्र का है क्या इधर अंदर तो रहेंगे, इंद्र का लय नहीं होता है, इंद्र व्यापार रहित हो गए लय नहीं होता है। मन मन व्यापार युक्त है, हाँ एक पक्ष में दृश्य रूप से रहता है, दृश्य रूप से रहे तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु ऐसा नहीं वहाँ लीन पर आया उपनिषद में लय का क्या अर्थ, व्यापार नहीं होकर रहना पा, ये लय नहीं हो सकता है, कार्य कारण वहाँ नहीं लय नहीं, लय जो कहा गया वो व्यापार करते ही ये निर्व व्यापार होकर एक पास में रहता है। क्या कह दिया, शब्दान सप्तांग नहीं नहीं नहीं नहीं व्यापार वाला नहीं, स्वप्न अवस्था में व्यापार है नहीं, स्वप्न समय में ज्ञान होने के लिए द्वार नहीं, वो ज्ञान के द्वारा होता है पूर्व जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में ज्ञान होने के लिए द्वार नहीं है, यदि होगा तो प्रतिभाषी का होगा, वो कल्पित द्वार हो तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु जो है इंद्रिय वो इंद्रिय उस समय व्यापार युक्त तो नहीं है। स्वप्न में अलग वो तो नहीं कल्पित इंद्रिय बने, कल्पित इंद्रिय प्रातिभाषी का व्यापार है तो कोई आपत्ति नहीं, वो उसको लेकर के सूक्ष्म शरीर का हिस्सा बनाइए। वो प्रातिभाषी के इंद्रियों को लेकर के सूक्ष्म शरीर के में द्वारा नहीं कहा जाता है। हाँ, प्रातिभाष के नहीं, कल्पित को लेकर क्या है? नहीं, वो ज्ञान उसे होता नहीं, वो भी प्रातिभाषिक होने से उससे ज्ञान के साधन नहीं है। जो जितने स्वप्न में दृश्य करण, ये दृश्य भी दृश्य नहीं, करण भी करण नहीं, सब अविद्या का परिणाम है। दृश्य करण कुछ नहीं, इंद्रिय भी उससे ज्ञान नहीं होता है। उस समय लगता है इंद्रिय के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि प्रातिभाषिक इंद्रिय है तो उसे नहीं होता है। वो तो इंद्र मुख द्वार है, वो द्वार शब्द से इंद्रिय शब्द से जैसे कहा था स्वप्न अवस्था में रहा, किंतु इसका नहीं इंद्रिय रहन से उस समय कुछ व्यापार करता ऐसा नहीं होता है। हाँ, द्वारा तो द्वारा भी रहेगा, द्वारा अभी बंद होकर के रहता है, द्वारा है किंतु समय बंद है, व्यापार कुछ चलना जाना जाना बंद है, के द्वार मकान के बड़े बड़े द्वार है और रह गया बंद है। मकान बड़े बड़े मकान द्वार रहता है ना, फिर बंद रहता है, संपत्ति भी रखी गई है, अभिमान है, किंतु वो कुछ काम नहीं करता है। ओम छेसठी का बाकी था। उक्तम अकृष्णत्वं प्राणनादि कर्तरी कथम सिद्ध्यति, प्राणनादि का जो कर्ता है अकृष्ण कैसे होगा? वो तो रहेगा हमेशा, सुषुप्ति अवस्था में प्राणनादि व्यापार चलता है। तदभावे प्राणनादि कर्तुर अभावे, तदभावे प्राणनादि कर्ता यदि नहीं रहेगा, अकृष्ण है तो दृष्टादि दर्शने भी दृष्टादि का दर्शन रहेगा, कोई बात नहीं, किंतु कथम आत्मन दर्शनम, यदि प्राणनादि कर्ता नहीं रहेगा तो आत्मा कैसे रहेगा? वो अब शंका करने वाले का प्राणनादि कर्ता ही आत्मा है, शंका करने का अभिमान है, प्राणादि कर्ता ही आत्मा है, यदि प्राणादि कर्ता नहीं रहेगा तो आत्मा कैसे रहेगा? सुश्रुति में तो आत्मा है, आत्मा का ज्ञान होता है स्वप्न में, आत्मा है, आत्मा सुश्रुति में रहता है, रहेगा मतलब तो प्राणादि कर्ता भी रहना चाहिए, अकृष्ण कैसे होगा? संपूर्ण होगा। कथम आत्मन दर्शनम, तद अभावी का अर्थ प्राणादिकर्ता के अभाव होने पर, दृष्टादि रहने पर भी आत्मा कैसे रहेगा, आत्मा का दर्शन कैसे होता है? इत आशंक तद अकृष्णत्व सिद्ध्यर्थमेव, इतर पहले का अकृष्ण सिद्धि के लिए कहा, आविष्करिष्यन् हेत्वर्थम अकृष्णत्व प्रसिद्ध है, नहीं अस्व कृष्णता में इति चक्षु श्रुता दिशात, या इसके प्रकट करेंगे हेत्वर्थम अकृष्णत्व सिद्ध है, अकृष्णत्व सिद्धि के लिए अकृष्ण ही स ये हेतु है, अपुन्ना है अकृष्ण है, क्योंकि उसका हेतु का अर्थ प्रकट करेंगे, नया सुकृष्णता में थी चक्षुरादि के साथ संहत जो आत्मा है वो कृष्णत्व को प्राप्त नहीं करता है, संपूर्ण नहीं होता है, एक एक इंद्रिय के साथ संगत होकर के असंपूर्ण अकृष्ण हो जाता है, अतः पुण्य नहीं है। टीका में प्राणनादिकर्तुर आत्मनो अकृष्णत्व सिद्ध्यर्थम, जो प्राणनादिकर्ता आत्मा है, प्राणनादिकर्ता ही आत्मा जो है वही आत्मा अकृष्ण है, अकृष्णत्व सिद्ध्यर्थम अकृष्ण ही सह इति हेतु वाक्य है, उसी वाक्यार्थम वो प्रकट करने के लिए क्या है, प्राणन एव ही प्राण भवति, पश्यन चक्षु इत्यादि कहा गया, प्राणन इत्यादि प्रकटीकरण वेद वाक्य प्रभुत हुआ, इसको प्रकट करने के लिए कैसे अकृष्ण है, प्राणादिकर्ता अकृष्ण है, उसकी सिद्ध करने के लिए अकृष्ण ऐसा हेतु दिया। किंतु अकृष्ण कैसे होगा, क्योंकि प्राणनादि व्यापार करते हुए उसका प्राण आदि हुआ, दर्शनादिकर्तुर भी कृष्णत्व, दर्शनादिकर्तुर भी कृष्णत्व आत्मत्या शंका करता है पूर्व पक्षी, जो दर्शनादिकर्ता है वो भी तो कृष्ण होना चाहिए, पहले प्राणादिकर्ता के लिए कहा था, अभी दर्शनादिकर्ता भी कृष्ण होना चाहिए, आत्मत्वाद आत्मा जिससे पूर्ण है, नहीं तो क्या होगा, दर्शनादि नहीं होना चाहिए, न तत्कर्तृत्व होगा तो दर्शनादि कर्तृत्व न सार, यदि पूर्ण नहीं होगा ये तो आशंका है, नहीं दर्श चक्षुरादि संगत होकर के कृष्ण नहीं होगा, नहीं चक्षुर श्रोत्रादि संहत कृष्णता में थी, किसी एक देश से संहत हो तो कृष्ण नहीं, दर्शनादिकर्ता नहीं वह पुण्यत्व गच्छति, पुण्यत्व नहीं होगा, चक्षुरादि भी संहत होता कि एक एक परिच्छिन्न के साथ संगत होने के कारण वह पुण्यत्व नहीं है। इसे आगे दिया संहतस्य अकार्षण साधे, संहत है तो कृष्ण नहीं, इसे किस किस एक साथ संहत है तो पुण्य नहीं, इसे एक एक व्यापार करते हुए एक एक नाम को प्राप्त हुआ। अभी कहाँ से चलेगा, सत्तर प्राणादेर मिथो व्यभिचारे भी प्रतिचि तदभाव चैतन्यवद अकल्पितत्व इति आशंका, प्राणादेर मिथ्य व्यभिचार भी प्राण पश्चिम आदि अलग अलग दर्शन श्रवण आदि, प्राण दर्शन श्रवण ये परस्पर भिन्न भिन्न हुआ, व्यभिचार हुआ, किंतु परस्पर व्यभिचार होने पर भी प्रतिचित प्रतिचित प्राण अपान आदि कोई ना कोई व्यापार रहता है, चैतन्यवद अकल्पितत्व चैतन्यवद प्राण आदि का जैसे आत्मा में चैतन्य इस आते हैं प्राणादि होगा, प्राण दर्शन श्रवणादि का परस्पर भेद है, किंतु चैतन्य जैसे आत्मा में इसे प्राणादि आत्मा का धर्म होगा। इति आशंका है, कर्म कर्म इत्तदेव कुर्वाण काले चात्रेव भण्यते अत्रैव च क्रिया योगे तद्रूपाह सहिष्यते। एतदेव कर्म कुर्वाणः अत्रैव च काले अत्रैव च क्रियायोगे तद्रूपाह सहिष्यते। इसी कर्म करता है जिस समय उसी समय उसी क्रिया के कारण तद्रूपा उसके रूप से नाम से कहा जाता है, प्राणन प्राण व्यापार करता है जिस समय करता उसी समय उसी क्रिया के योग होने से वो प्राण कहा गया, इसे दर्शन व्यापार करते समय वही कर्म करते समय उसी क्रिया के समय में उसी समय में वो दर्शन चक्षु इत्यादि कहा जाएगा दृष्टा। ये सतर प्राणादि व्यापारम कुर्वन् एव उसी समय आत्मा तद व्यापार उत्पत्ति दशा में व्यापार के समय में भी प्राण आदि संबंध होने पर निमित्त होने से सत्यव तन्नामा तद्रूप सूचते तन्नाम यस्य तन्नामा प्राणम नाम माला हो जाता है आत्मा तद्रूप भी हो जाता है प्राण रूप तथा व्यापारांतरण कुर्वन् अन्य समय में कालांतर संबंधांतर च अन्य संबंध तन्नाम रूप वानिष्ठ नाम रूप वाला नाम वाला रूप वाला यथा हो सकल प्राणन एव एतत् कर्म कुर्वन् एव अस्मिन् काले प्राणन एव कहता एतत् कर्म प्राण व्यापार करते हुए उसी समय में एतस्य कर्मण योगात् कर्म के किया किस योग से प्राणो नाम भवति अतः व्यभिचार वस्तु ने भी प्राण आदि अस्ति आत्मवस्तु के साथ हमेशा ये प्राण तद अभावात् प्रत्येक आत्मा के साथ संबंध है प्रत्येत्मा धर्म है ये परस्पर भिन्न है जैसे घट मिट्टी घट सर्वादि में घट सर्वादि परस्पर व्यभिचार क्यों समृद्ध रूप है इस चक्ष प्राण दर्शन श्रवण आदि परस्पर व्यभिचार भिन्न हुआ, किंतु प्रत्येक आत्मा के साथ संबंध है। चैतन्य जिस आत्मा का धर्म है, इस आत्मा का धर्म होगा, अलग अलग धर्म है व्यभिचार। आगे अंत में क्या आता है, व्यभिचार वस्तु ने भी प्राणाद्रस्ति आत्मवस्तु ने भी प्राणाद्र व्यभिचार, आत्मवस्तु के साथ भी प्राणादि का व्यभिचार, क्योंकि आत्मवस्तु हमेशा प्राणादि नहीं, उसी व्यापार करते समय उसी समय, अन्य समय नहीं है। चैतन्य तो स्वभावतः है, तो कभी व्यभिचार नहीं, किंतु ये प्राणादि का व्यभिचार आत्मवस्तु के साथ है। पहले था प्राण दर्शन श्रवण आदि का परस्पर व्यभिचार, आत्मा के साथ व्यभिचार नहीं, आत्मा के साथ है, किंतु अभी सिद्ध हुआ आत्मा के साथ ही उनका व्यभिचार हमेशा नहीं रहते। उत्तम व्यत्य के द्वारा स्पुरी थी उसके स्पष्टीकरण। तद्वान समकालंतो प्राणनादिक्रियोत्थिते प्रागुर्धं च तदन्येषु प्राणासंभव हेतुतः न तन्नामा न तद्रूपस् तदन्यत्र च कर्मणि। तद्वान असमकालन तो जो तद क्रिया क्या वान है, असमकालन तो जो समकाल नहीं है, प्राणनादि क्रिया उत्थित है प्राग ऊर्ध्वं च, प्राणादि क्रिया उत्पत्ति के पहले उत्थित है प्राग ऊर्ध्वं च, तद अन्य से व्यापार है, सबसे अन्य व्यापार है। प्राणासंभव है तो प्राण के साथ संभव नहीं, प्राणादि व्यापार उत्पत्ति के पहले नाश के बाद अन्य सब व्यापार होते समय भी प्राण के साथ व्यापार संबंध नहीं रहा, प्राण के आत्मा का चक्षुरादि का दर्शन श्रवण आदि व्यापार होते समय व्यापार हमेशा नहीं रहेगा, प्राण नहीं प्राण होती, प्राण शब्द से तो इसे इंद्रिय का नाम लेते समय घ्राण लिया था, पश्चिम चक्षु जगह ना घ्राण नहीं लिया था प्राण संभव है तो प्राण के साथ संभव संभव नहीं, प्राण नहीं होता है, न तो नामना तदरूप अन्यत्र कर, अन्य कर्म करते समय प्राण प्राण नाम नहीं, देखते समय दृष्टा हुआ, सुनते समय श्रोता हुआ, इसी प्रकार एक तो है प्राण सत्य घ्राण के लिए पहले आया है, और वो व्यापार के समय में वो व्यापार वाला है, व्यापार नहीं तो नहीं, प्राण पान ब्यान आदि अलग अलग व्यापार कर देंगे तो अलग अलग व्यापार तो प्राण व्यापार नहीं। हाँ सुश्रुति अवस्था में प्राण आदि व्यापार है या नहीं है इसमें है ना, नहीं वो तो ये हाँ किस समय प्राण उसका नाम होता है, किस समय दृष्टा होता है, उस समय रहता है नहीं रहता नहीं कहते, वो व्यापार करता है तो तब नाम होगा, व्यापार नहीं करता तो नहीं होगा। नहीं वो अभिमान बात अलग है, तो वो अभी उसका आत्मा का ये नाम कर्म नाम हुआ, आत्मा में ये जो नाम रूप बना है प्राण चक्षु श्रोत्र इत्यादि श्रुति है ना, पश्चन एव चक्षु श्रोणन श्रोत्र इत्यादि कर्म नाम हुआ, ये कर्म करते समय उसका नाम हुआ कर्म के कारण, कर्म के नाम जो हुआ वो कर्म नाम हुआ, वो अपूर्णता का है सूचक अकृष्ण है, जो शुद्ध स्वरूप है उसमें दृष्टित्व शत्रुत्व मंत्रित्व कर्तृत्व कुछ है ही नहीं, ये जो सब धर्म है किसी व्यापार को लेकर हुआ, तो वो व्यापार को जो कर लेकर कहता है अपूर्ण ही दिखाना है, एक व्यापार करता है तो उस नाम में वो अन्य नहीं है नाम। हाँ वो प्राण क्रिया होते होने पर भी उसमें कौन मानना पड़ेगा, जैसे घट यंत्र घूमते समय बीच में व्यवधान होने पर दिखता नहीं, इंद्र का व्यापारी सब किसी व्यापार दर्शन करते समय प्राण तो दर्श चक्षु से जो व्यापार होता है वो भी प्राण के व्यापार के बिना नहीं होता है। तो इसलिए पहले तो एक स्थान आया था प्रकरण से घ्राण लेना। नहीं वहाँ ग्राण का नाम नहीं आया ना, भाष्य निकालो हैं, ये भाष्य भाष्य निकालो उसे मिलेगा, इसे में सदा आएगा ग्राण से। ऐसे मंत्र कहाँ आया था? 308 नहीं लिया। ये कहाँ? यही मंत्र प्रारंभ में, ये मंत्र की व्याख्या प्रारंभ में या बीच में? नहीं नहीं, मंत्र का व्याख्या नहीं है, प्रारंभ में, मंत्र के प्रारंभ में है। नहीं सूर्य नहीं, वो ठीक है, वो तो है प्रारंभ में प्राण लेने के लिए कहीं कहा है, ग्राण लेने के लिए वो बात बाद में व्याख्या में है। देखा ना, वो व्याख्या बाद में सब आया है, तो पहले प्रारंभ में ये जो प्रारंभ में बाद में वो तो ठीक है, ये नहीं लेना इसे कहाँ का, ये तो इसमें भी है, ये तो देख लिया मैंने, वो तो ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे प्राण व्यापार और ज्ञान व्यापार कोई भेद किया, तो ज्ञान व्यापार क्रिया व्यापार दो भेद किया, तो भेद करते समय तो तत्नाम हुआ, अर्थात तो क्या एक व्यापार ज्ञान व्यापार के समय प्राण व्यापार नहीं है, तो व्यापार को लेकर क्रिया नाम हुआ, तो व्यापार के कारण नाम हुआ, और उस समय वो व्यापार करता है नहीं करता है वो विचार नहीं है, एक पक्ष है। दूसरा एक स्थान में आया है, मैं कल बताऊँगा किस स्तर पर, जहाँ अभी ये तो आदमी के ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति कर दो अलग कर दिया, किंतु जो हम क्रम से आता है बदन बाग चौचन चक्षुवेदी कहा, वहाँ कहीं स्थान मंत्र में किस मंत्र में प्राण कहा, और यहाँ यहाँ भी इसी प्रकार मंत्र तो है 308 मंत्र में, किंतु बाद में तो कहा दोनों, क्योंकि जो जो ज्ञान के लिए दो कहा ना, पश्चन चक्षु श्रवण सत्र, ये दो जो कहा सब ज्ञान का उपलक्षण, ये मंत्र का ये श्रुति कार्य का कहीं आया है, पश्चन चक्षु श्रवण सत्र ज्ञान इंद्र ज्ञान सारे ज्ञान इंद्र का उपलक्षण, और वदन वाह कह करके कर्म इंद्र का उपलक्षण। हाँ तो ठीक है, व्यापार करते समय उसी व्यापार के साथ संगत होकर के नाम वाला होता है, तो वो मानना पड़ेगा कि वो व्यापार के नाम व्यापार के कारण उसका नाम हुआ, उस समय अन्य व्यापार करता है नहीं करता तो विचार नहीं, मुख्य प्राधान्य करना पड़ेगा। प्राण रहने पर भी पश्चन चक्षु हुआ, तो देखते संकन से चक्षुरेन्द्र व्यापार वहाँ प्रधान हो गया, ये गौण हो गया, ये मानना पड़ेगा। जी व्यापार प्रधान है वही व्यापार के कारण से नाम हुआ, अन्य का नाम नहीं हुआ। हाँ वो ठीक है, व्यापार मुख्य प्रधान चक्की व्यापार हुआ, अन्य व्यापार गौण हो गया, व्यापार नहीं रहेगा ऐसा तो नहीं है। सारे इंद्रिय के व्यापार एक साथ नहीं होते, क्रम से होते हैं, एक साथ नहीं होता है। और कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय ज्ञान ऐसे प्राण और अंतकरण और प्राण सति क्रिया सति दो अलग अलग कैसे होगा। अंतकरण सति होते समय चक्षुर इंद्रिय व्यापार होते समय तो प्राण उसके साथ प्राणी के बिना नहीं होगा, ऐसे भी आ गया तो किसके जाने पर सब चले जाएंगे, किसके प्रतिष्ठित उनसे प्रतिष्ठित हो जाएंगे। कर वही प्राण है, प्राण क्या है तो प्राण ही अंतकरण को कहीं एक ही अंतकरण का दो भेद क्रिया सति ज्ञान सति कर दो भेद क्या जो प्रज्ञा है प्राण प्रज्ञा ऐसे करके। कर्मेंद्र एक समय में वो ज्ञानेन्द्र में क्रम का नियम जो कहते हैं ना तर्क से सिद्ध होता है, किंतु प्रत्यक्ष कहाँ सिद्ध होता है, अनुभव से सिद्ध होता है। क्या करता है हम जो सुन रहा है उसमें देखता नहीं देखता है, और उसमें कोई मच्छर काटेगा खटमल काटेगा तो पता नहीं चलेगा। हाँ वही है बस, और कुछ खाता है तो उसका स्वाद ही अनुभव होता रहता है, बीच बीच में देखना सुनना बंद हो जाए। ऐसे जो जो इष्ट है ना चित्र देखते समय, चित्र देखते समय बोलते समय चित्र देखते सुनते हैं और खाते भी है, गंध भी होता है, कोई बीड़ी पीता है तो सिगरेट पीता है तो गंध होता है, तो उस समय लगता है बहुत शीघ्र। ये तो जो युक्ति देते हैं ना औलाद चक्र दृष्टांत से सिद्ध हो जाता है, अति शीघ्र उनसे पता नहीं चलता है, ये तो ठीक होगा। किंतु जो क्षण हिसाब तार्किक के मत के अनुसार वो क्षण हिसाब से नहीं चलेगा, उनका प्रथम द्वितीय तृतीय क्षण हिसाब करें तो बहुत देर होता है, एक बार दर्शन ही दूसरे, किंतु शीघ्र होने के कारण लगातार दिखता है। तो यहाँ जो नाम आत्मा का हुआ तत्व क्रिया के साथ संबंध से तत्व नाम हुआ उसी समय, अर्थात तो वो नाम जो हुआ कर्म नाम हुआ ये अपूर्ण हुए, क्योंकि क्या कहता है जो क्रिया के साथ संबंध करता है वो पूर्ण आत्मा नहीं है, पूर्ण आत्मा असंहतक में सिद्ध करना पड़ेगा। अब बाकी उस समय एक एक करते समय अन्य क्रिया नहीं है, ऐसा नहीं कौन सा अभी चल रहा था हाँ प्राग उद्धन च तदन्यसु प्राण असंभव हेतु न तन्नामा न तद्रूप तदन्यत्र च कर्मणि, अन्य कर्म में तन्नाम प्राण नाम प्राण रूप नहीं है। यदुक्तम टीका में तद्वान असमकालम तु इति तदेव स्फुटेति, तद्वान असमकालम तु प्राणनादि क्रिया उत्तिते प्रागुर्धम जो कहा था उसका अर्थ करते है प्राणनादि क्रिया उत्तिते है प्रागुर्धम च। टीका में यथोत प्राणनादि क्रियादि व्यक्ते है प्राग, प्राणनादि क्रिया के पहले तनासाद ऊर्धम च न प्राणादि नामा प्रत्येगात्मा, प्रत्येगात्मा प्राणादि नाम नहीं, ना भी तद्रूप प्राणादि रूप नहीं, तस्मात प्राणन कर्तुर अन्येषु दर्शनादिकर्तृषु, दर्शनादिकर्तृषु प्राणन असंभवात, जो प्राणादि करता है तस्य प्राणन असंभवात, कब दर्शनादिकर्तृषु जो दर्शनादि करता है तो उसमें प्राणन नहीं, न ते प्राणनादि क्रिया व्यक्ते प्राग तन्नाम रूपवंत, प्राणादि क्रिया व्यक्ते पहले प्राणादि नाम रूप वाले नहीं है, प्राणाद अन्यत्र च व्यापार है तुल्यो न्याय, प्राण के लिए जैसे विचार किया ऐसे दर्शन श्रवणादि के लिए वे इसी प्रकार समझना, प्राणाद अन्यत्र च व्यापार है तुल्यो न्याय, द्रष्टुर अन्यत्र दर्शन युगात, दर्शन के समय दृष्टा नाम हुआ, अन्य व्यापार के समय दर्शन नहीं होगा, दृष्टि नाम रूपत्वम इसी प्रकार क्रिया करते समय एवं श्रोत्रादु द्रष्टव्यम सर्वत्र तत्त्व क्रिया करते समय तत्त्व नाम हुआ, अतः वस्तुनि प्राणादिनाम व्यभिचाराद आत्मवस्तु प्राणादि का व्यभिचार हुआ, अकार्षण्यात कल्पितता, अकार्षण्यात कल्पितता दृष्टा में सो व्यापार दृष्टित्वादि आत्मा में कल्पित है वास्तव नहीं है। किमिति प्राणन कर्तृत्वोक्ति अनंतरम कर्मेंद्रिय व्यापार कर्तृत्व उच्यते, ज्ञानेन्द्रिय व्यापार कर्तृत्व कस्मान् उपनिष्यते तत्र प्राणनेति। प्राणनानन्तरं यस्मात् क्रियाशक्ते समुद्भव वदनवागित्यतः प्राह क्रमयोगानुरोधतः प्राणनानन्तरं क्रियाशक्ते समुद्भव यस्मान् क्रमयोगानुरोधतः वदनवाग् इत्यतः प्राह श्रुति कहति वदनवाग् प्राण के बाद कर्म क्रियाशक्ति समुद्भव वदनादि व्यापार होता है समुद्भव अतः वदनादि व्यापार होता है। क्रमस्य योग क्रम संभव कर्मयोग प्राह कर्मेन्द्रिय व्यापार कर्तृत्व श्रुति कहती है। यद्यपि प्राणनानन्तरमेव दर्शनादि व्यापारोपि दृश्यते प्राणव्यापार के तथापि वदनादि क्रियाया चलनात्मक प्राणाश्रितत्वाद् युक्तम आनन्तर्यम्। वदनादि क्रिया चलनात्मक है इसे प्राणाश्रित होने से अनंतर प्राण के बाद वदन वाक। यद्यपि श्रुतो प्राणादि कर्तृत्वेनैव आत्मन व्यवच्छेद श्रुत प्राणादि कर्तृत्वेन आत्मन व्यवच्छेद स्वरूपत व्यवच्छेद नहीं प्राणादि कर्तृत्व वेद तथापि प्रतीन्द्रिय व्यापार कर्तृत्ववत कर्मत्वेन करणत्वेन च व्यवच्छेद द्रष्टव्य। प्रतीन्द्रिय व्यापार जैसे कर्तृत्व भिन्न भिन्न हुआ कर्म करणत्वेन भेद कहना पड़ेगा वक्ति इत्यादि वक्ति वाग् भवेदात्मा ह्युच्यते वाग् भवेद् ध्वनि तथोच्यते नेयात्यस्मात् कर्णं वागुदाहृता। वक्तीति वाग् भवेत् आत्मा आत्मा वाग् भवेत् वक्तीति वाग् उच्यते वाग् वाग् भवेत् ध्वनि वाग् मतलब शब्द ध्वनि है ध्वनि करते समय वाग् नाम हुआ तथा उच्यते अनया उच्यते अनया इति वाग् उच्यते अनया इति कहन से एक वक्तीति वाग् हो गया कर्ता हो गया आत्मा और वाग् भवेत् ध्वनि उच्यते इति ध्वनि शब्द अरे भक्ति अनयायती कहें तो कर्ण हो जाएगा वाग तो वाग शब्द कर्ण भी है शब्द भी है और आत्मा भी है। ध्वनो वाग शब्द रूढ़ी द्वत्व का ही शब्द वाग भवे ही उच्यते वाग भवे ध्वनि ही शब्द दिया ध्वनि के लिए वाग शब्द है शब्द है। अस्मात् व्युत्पादनात् इति आवत अस्मात् उच्यते अनया इति अस्मात् ये अनया इस व्युत्पादन से कर्ण भी हो जाएगा वाग। वदन वाग इत्यत्र उक्त न्याय वाक्यांतरेषु अति दिशति इसे वदन वाग कहा इस प्रकार सर्वत्र चक्षु आदि के लिए भी पश्यन् चक्षुः तथा दृष्टा श्रृणन् श्रोत्रं तथैव च त्रिधा त्रिधा व्यवच्छिन्न एवं सर्वत्र लक्षयेत। पश्यन् चक्षु दृष्टा हो गया कर्ता में श्रृणवन सूत्र हुआ इस बार सर्वत्र दृश्यते अनेन इति चक्षु हो जाएगा कर्ण अदृश्यते इति चक्षु हो जाएगा दृश्य त्रिधा त्रिधा व्यवचिन्न कर्ता कर्म करण तत्र ही चष्टे इति चक्षु कर्तारी हो गया चक्षु सदन दृष्टा दृश्यते इति कर्म हो गया तथा दृश्यते अनेन इति कर्ण हो गया। श्रुणन श्रोत्रम इति अत्रापि श्रोत्र सदन से श्रुणते इति श्रोता हो गया श्रूयते इति कर्म कहेंगे तो शब्द हो जाएगा श्रूयते अनेन इति कर्ण हो जाएगा तो गादिषु यथा अन्याय योजते एवं इंद्रियादि संबंधात आत्मनो अनेकधात्म मुक्त्वा आत्मा में अनेक प्रकार हुआ इंद्रियादि असाधारण व्यापार में चक्षुरिति, इंद्रिय प्राणंत का असाधारण व्यापार चक्षुरिति। चक्षुरालोचना ये वो संशय कुरुते मन बुद्धिरद्यवसानाय साक्षी क्षेत्र उच्यते। आलोचना एव चक्षु मन संशय कुरुते अध्यवसानाय बुद्धि साक्षी क्षेत्र। चक्षु शब्द न दर्श इंद्रिय व्यापार इंद्रियाणि गृहन्ते, आलोचन शब्द न दर्शनादय। अच्छा चक्षु शब्द से दर्श इंद्रिय, आलोचन शब्द से दर्शनादि ज्ञान व्यापार, वचनादय से व्यापार हो। संशय संकल्प से भी उपलक्षण, मन संशय करता है संकल्प करता है, जीव से साधन व्यापार साक्षी। आत्मन वस्तुत्व न कर्तृत्व आदि भाव, आत्मा कर्तृत्व आदि नहीं। प्रतिन्द्रिय व्यापारम साक्षी भेदम आशंका, प्रतिन्द्रिय व्यापार के लिए साक्षी भिन्न भिन्न हो जाएगा आशंका कर, यही वो अर्थात साक्षी में भेद नहीं होगा। दृष्टा में श्रोता आदि में भेद हुआ किन साक्षी में भेद नहीं। यही वो ज्ञान विकासेषु साक्षिता से है ना, यही वो ज्ञान विकासेषु साक्षिता सेव नान्यथा क्रियाशक्ति विकासेषु अन्योन्य व्यभिचारिषु। ये साक्षिता ज्ञान विकासेषु सैव क्रियाशक्ति विकासेषु नान्यथा अन्यन्य व्यभिचारिषु, परस्पर व्यभिचारी होने पर भी ज्ञान विकासेषु साक्षिताया क्रियाशक्ति विकासेषु सा एव साक्षिता, अन्यथा न अन्य प्रकार नहीं। परस्पर क्रिया व्यभिचारी है किंतु साक्षिता एक है। अन्यन्य व्यभिचारिषु इति सप्तमी सप्तमीभ्याम संबध्यते, अन्यन्य व्यभिचारिषु ज्ञान विकासेषु क्रियाशक्ति विकासेषु अन्यन्य व्यभिचारिषु, अन्यन्य व्यभिचारिषु जो सप्तमी है सप्तमीभ्याम संबध्यते, दो सप्तमी थे ज्ञान विकासेषु क्रियाशक्ति विकासेषु, उसमें अन्यन्य व्यभिचारिषु ये सब विकास व्यभिचार परस्पर होने पर भी साक्षिता या सैव साक्षिता न अन्यथा। तो जो अन्योन्य व्यभिचारी से अन्योन्य व्यभिचारी कौन कौन हुआ, विकास हाँ ज्ञान शब्द ने तत्शक्ति रूपता ज्ञान से उभयत्र विकास शब्द विकार विषय, विकास मतलब इसका विकार ज्ञान का भी ज्ञान शक्ति का विकार, ज्ञान शक्ति का विकार क्रिया शक्ति का विकार नान्यथा प्रकार भेदवती न भवती। भेद से साक्षिण भेद का बात न वास्तव भेद होती, भेद से अभी साक्षी न भेद का साक्षी का भेद का नहीं है, वास्तव भेद नहीं कल्पित भेद हो। एक न वो साक्षी ना तत्पर तो व्यापार सिद्ध हो तद भेद कल्पने गौरव मित्र दर्शित हैं, एक साक्षी से तत्पर तो व्यापार हो जाएगा साक्षी भेद कल्पना गौरव। प्राण ने भी इत्यादि हेतु समर्थन वाक्य तात्पर्य उपसर्ति, हेतु समर्थन वाक्य का अर्थ निरस्तावयवे व्योमनि मिथो भिन्न प्रदेशिनाम न संभाव्या यथा सिद्धि प्रतिचेवं तमो वदाम। अवय व्यमनि निरस्तावयवे मिथो भिन्न प्रदेशिनाम सिद्धि न संभाव्या, किसी पदार्थ का संबंध आकाश में नहीं होगा। एवं प्रतिजी तमोवताम, तमोवताम प्रतिजी संबंध नहीं है जड़ अन्य पदार्थ। 84 में आकाश निष्प्रदेश परस्पर व्यावृत प्रदेश विशेष जुषाम परिचनों का परस्पर व्यावृत प्रदेश विशेष जुषाम भिन्न प्रदेश व्यावृत विदेश विशेष प्रदेश विशेष में जो रहने वाले धूम तुषारादि नाम सद्भाव न शक्यते आकाश में न शक्यते ये तथा है यथा है तथा है ना आगे अब उसमें हाँ इसमें बनाया तथा आकाश निष्प्रदेश परस्पर व्यावृत प्रदेश है विशेष जुषाम धूम तुषारादिनाम सद्भाव न शक्यते तथा प्रतीचि असंग उदासीने न अज्ञान तज्ज संभावना तथा प्रतीचि असंग उदासीने में अज्ञान अज्ञान जय ही नहीं यथा न संभाव्या एवं प्रतीचि समवताम तमोवताम तम अज्ञान और अज्ञान का कार्य तम और तमोवताम ये संभव नहीं है। तो वहाँ श्लोक में तो यथा है आगे एवं है यथा और एवं तो यहाँ यथा का पहले कह दिया एवं का अर्थ तथा करके व्याख्या टीका में तान्यस्य इति वाक्यार्थम तान्यस्य कर्मनामानि प्राणनबदनि तुक्तानि नाम रूपाणि यानि तु कर्मजान्येव नान्यस्य कर्मजान्येव तान्यस्य न तु चैतन्यवत्सतः प्राणन वदन इत्यादि यानी नाम रूपाणी तानी कर्मजानी एव न तो चैतन्यव सत सत नहीं अनाम रूपत्वमेव अस्य स्वाभाविकमिति वक्तुं तु शब्द नाम रूप रहित है एव कारणार्थम न तो सत उतानां प्राणनादि नाम रूपाणां प्राणनादि निमित्तत्वे भी पाचकादिवत प्रतीचि वस्तुता इति चे नैति तो प्राणनादि क्रिया के कारण नाम हुआ पाचक जैसे नाम वास्तव है पाच क्रिया के नाम वास्तव तो हो जाए नित्या अन्योन्य अन्योन्यापेक्षा संसिद्धे अन्योन्य व्यभिचारत अपराधिन संसिद्धौ भाना विवतमो भवेत अन्योन्यापेक्षा संसिद्ध है परस्पर सिद्धि होने के लिए परस्पर सापेक्ष उनसे अन्योन्य अभिविचार है अपराधन संसिद्ध हो अपराधन संसिद्ध हो भानो इव तमो भवेत भानो तमोवत भवेत वास्तव नहीं नामनो रूपापेक्षस्य परस्पर सापेक्ष नाम रूप की अपेक्षा करेगा रूप से नाम अपेक्षा अन्य अपेक्षा सिद्ध है रूप से अनामत्वा रूप नाम नहीं नाम न स्वरूपत्वात् नाम रूप नहीं रूप नाम ही मितव्य विचार हवा आदित्य तमोवत प्रतिचि तीचिरेकर से नाम रूप संभावितत्वात् कल्पित परस्पर व्यविचारी अलग अलग भिन्न है जो भेद है कल्पित है भिन्न है नाम रूप से कल्पित थे फलित महाव नाम रूप कल्पित दोनों यत एवं अविद्योत्थम प्राणाद्यस्यातदात्मन नाम रूपमतस्ताभ्याम पश्यन्नपि न पश्यति यतेवं प्राणादिस्य अतदात्मन अविद्युत्तम नाम रूपम अतताभ्याम पश्यन्नपि न पश्यति अतद्रूप है आत्मा में अतद्रूप है तद्रूप नहीं है नाम रूपम इसलिए ताभ्याम नाम रूपाभ्याम पश्यन भी न पश्यति कल्पित होने से अविद्युत्थ सत्ता सापेक्षत्वाद व्यविचाराचित एवं शब्द यत एवं परस्पर सापेक्ष व्यविचारी है अतदात्मन अतदात्मन नाम रूपादि रहित से अत अस्य अतदात्मन प्राणादि इत्थम भाव तृतीया नाम रूपम तस्ताभ्याम तेन रूपेण पश्यन न पश्यति ताभ्याम पश्यन द्रष्टा आत्मानम इति पश्यन द्रष्टा द्रष्टा आत्मानम पश्यन न प द्रष्टा आत्मानम पश्यन अपि न पश्यति आत्मानम पश्यन अपि दृष्टुत्वेन जो जानता है परिचय रूप से वो न पश्यति ठीक नहीं जानता है जीव स युवत एकैकम् उपास्ते इत्यादि तत्र तत्रैवं सति यो द्रष्टा प्राणनादिक्रियं परम् उपास्त इति जानाति न स्वभावादुपासनम् तत्व सति यो द्रष्टा अदृष्टा अवग्रह बनाया इसे ही बनाया यो अदृष्टा प्राणादिक्रियम दर्शन नहीं करता है प्राणादिक्रियम प्राणादय क्रियायस्य परम उपास्ते परमात्मा को प्राणादिक्रिय से मानता है इति जानाति उपास्ते का अर्थ है जानाति न स्वभावद उपासना ये उपासना स्वभाव नहीं जो जानता है ऐसे मानता है वो न वेद आगे कहेंगे तस्मिन् आत्मनि उक्त न्यायेन पूर्णे तदन्यस्य च सर्वस्य तत्रैव कल्पितत्वे इति पूर्ण आत्मा में सब कुछ और उससे भिन्न सब कल्पित है यो याथात्म्येन अदृष्टा ये अदृष्टा यो अदृष्टा यातात्र नहीं जानता है अदृष्टासन प्राणादि अन्यतम विशिष्टम केवलम आत्मन उपास्ते आत्मा को केवल आत्मा को प्राणादि अन्यतम विशिष्ट ऐसा मानता है प्राण विशिष्ट मानता है उपास्ते का अर्थ जानाति स न वेद ठीक नहीं जानता है उपास्ते इत्यस्य अर्थ में उपास्ते इति क्या है उपास्ते इति जानाति एक एकम आत्मान उपास्ते आत्मा को एक एक जानता है वो ठीक नहीं जानता है उपास्ते का तो जाना थी उपास्थित अनेन स्वभावाज ज्ञान जानाती थी उच्यते स्वभावात उपास्थिति जानाती न उपासन उपास्थित अनेन स्वभाव जानाती नहीं विहितम उपासनम उत्तरत निंदा दृष्टि यहाँ कोई उपासना नहीं है उत्तरत निंदा करने से इसलिए जानाती उपासनार्थ नहीं अतः यहाँ एक एक उपास्ते न सभेद एक एक जानता है आत्मा को ठीक नहीं जानता है उपास्ते करते जानाती तो यहाँ जो चल रहा है यहाँ प्राण घ्राण लेने का ये नहीं अन्यत्र आया है के स्थान में जहाँ अन्य इंद्र का व्यापार दिया वहाँ प्राण सदृश घ्राण लिया यहाँ नहीं अस्तुतरी स्वाभाविक ज्ञान से विधायक मित वाक्यम स्वाभाविक ज्ञान के लिए कहा ये वदन वाक्य इतने त्या नय तो युगपत कृष्ण वस्तु ज्ञानम कमेन वा अस्त्येकैकमतो नूक्तिः प्राप्ता दृष्टिरनूद्यते यह तो युगपत कृष्ण वस्तु ज्ञानम क्रमेण वा नास्ति संपूर्ण वस्तु का ज्ञान एक साथ होता क्रमेण नहीं एक अतो एकैकम अनुक्ति ही अनुवाद किया प्राप्ता दृष्टि अनुद्यते प्राप्त दृष्टि जैसे दृष्टि होती एक एक उसका कथन किया नहीं नहीं क्रमा क्रमाभ्याम न कर सचित असर्वज्ञ से सर्ववस्तु ज्ञान एक साथ सर्ववस्तु ज्ञान असर्वज्ञ का नहीं होगा अक्रम से भी नहीं हो सकता है सबका सर्ववस्तु ज्ञान किंतु एक ही कम क्रमभावी होगा कतिपय पदार्थ ज्ञानमेव सर्वस्यास्ति कुछ ज्ञान है तस्य प्राप्तत्वाद अनुक्ति उसका अनुवाद यथा संभाव्यता अतः सा लोकत प्राप्ता स्वाभाविक दृष्टि प्रकृत वाक्य न अनुद्यते, लोक से प्राप्त दृष्टि स्वाभाविक अनुवाद किया, न तो विधीयते वो दृष्टि दृष्टि आदि विधान अप्राप्त अंशाभाव तो अप्राप्त हुआ नहीं प्राप्त हुआ अनुवाद किया। तो दृष्ट दृष्टा ऐसा जो दिखता है वो ठीक नहीं जानता है। न स वेदित एक एक उपास्ते निंदा निंदनाथ अनेक दृष्टि अनुज्ञाता तथा जो समस्त व्यस्त दृष्टि विधायक मित्र वाक्य मित्र आसंख्या एक एक जो जानता है वो ठीक नहीं जानता है निंदा की गई तो अर्थात क्या होगा अनेक दृष्टि अनेक दृष्टि करनी चाहिए अनेक दृष्टि करनी तो क्या होगा तो समस्त व्यस्त हो जाएगा समस्त व्यस्त दृष्टि संपूर्ण और व्यस्त एक भी करता अनेक इत आसंख्य हो ना अनेक ना अनेक दृष्टि विद्यर्थ मेके को उपास्ति कृत्सन मृत्यु स मृत्यु मित्येवम् तदृष्टिरपि कुत्स्यते। ओम।